ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो कल श्री रामनवमी महोत्सव उद्यापित हो और इसलिए आज विशेषकर हम राम की कथा बहुत ही सुनते हैं, तो क्यों राम कथा के पहले राधा माधव कुंज बिहारी कीर्तन होते इसमें क्या प्रसंग है। राधा माधव कुंज में व्रज जन रंजन और राम भगवान, ये उनका वर्णन नहीं है, भगवान कृष्ण का वर्णन। तो क्या उत्तर है? कृष्ण और राम अभिन्न है, वो ही उत्तर है। नहीं, वो सही है, कृष्ण और राम अभिन्न सही है। अगर आप हाँ बोलते वो सही है, अगर आप ना बोलते वो भी सही है। तो कैसे संभव है? तो भौतिक विचार में संभव नहीं है, तो यही विचार वो कथा, वो राम कथा जो होती है वो भौतिक विचार के अनुसार नहीं है। तो पहले से समझना चाहिए कि राम भगवान भगवान है और भगवान में सब कुछ संभव है और सब परस्पर विरोधी वाक्य भगवान में संबंधित होते हैं। तो राम और कृष्ण एक ही है, वो सही है। कैसे? क्योंकि दोनों भगवान ही है, सारा ईश्वर पूर्ण सर्वोपरि सर्वज्ञ सर्वव्यापी इत्यादि भगवान के ये सभी गुण है जिससे हम उनको भगवान कहते हैं। और लीला के अनुसार रस के अनुसार भेद भी है कृष्ण और राम में। तो कैसे संभव हो हम नहीं समझते। अगर हम प्रयास नहीं करते हैं समझना, फिर भगवान की कृपा से हम समझ सकते ये सब अचिंत्य विचार। तो इस व्रज धाम में जिसमें राधा माधव कुंज बिहारी गंगा मुझे थे, राम का कैसे स्मरण करें हम? पहले राधा माधव कुंज बिहारी गए हैं, लेकिन अयोध्या में राधा माधव कौन है? किसी का पहचान नहीं है। वहां पर सीता राम है, जानकी राम, और राम भी कुंज बिहारी धनचारी है, यमुना तीर धनचारी कृष्ण का वर्णन है, वे भी धनचारी है, वनवासी है भगवान कृष्ण जैसे। परंतु कि भगवान कृष्ण वन विलास कहते हैं, वो भगवान कृष्ण के भक्तों का परमानंद का विषय है, परंतु राम के भक्तों भगवान राम का वनवास कि वे वनवासी है, ये सुनने से हृदय दुख मिलते। हमारा राम अयोध्या राज है और गुरु आज्ञा से बाधित होने से वे बन गए, परंतु उनकी स्वाभाविक स्थिति है अयोध्या धाम में ऐश्वर्य पूर्ण कुशल राजा का राजधानी। तो दोनों कुंज बिहारी वनचारी है, परंतु कैसे कृष्ण भगवान अपनी इच्छा से कुंज बिहारी और कैसे रामचंद्र भगवान कुंज बिहारी, उसमें अंतर है। और वास्तव में रामचंद्र भगवान ने भी बहुत सुखी थे वनवास करने से। उनकी पत्नी सीता देवी को बोले, वो जब चित्रकूट में रहते थे, बोले कि वो सुख जो मैं मिलता हूँ इस प्राकृतिक शोभा के बीच में वो बहुत अधिक है, वो सुख जो अयोध्या में मिला। तो भगवान सदैव सुखी है, परंतु भगवान राम की भक्तों उनको जटा धारण करने से अधिक सुख नहीं। हमारे राम राज सिंह हासन था, उपविष्ट होना चाहिए उनको, और विशाल राजप्रासाद में निवास करना चाहिए, जंगल की कुटी नहीं नहीं है या गुहा में नहीं है। तो दोनों कुंज बिहारी है, लेकिन कैसे कुंज बिहारी, उसमें अंतर है। और भगवान कृष्ण गोपी जानने वाला है और रामचंद्र गोपी जानने वाला नहीं है, जाने की वाला। गोपियां तो गोपी मतलब गोप जाति, और सीता देवी मान्य राज की जाति है, राजपुत्री है। और कृष्ण की कितने गोपियां हैं, कितना है, 16,000, उसके 16,108 और कितना, और बहुत लगभग संख्या ही है। 8 मुख्य एक परम श्रेष्ठ गोपी है, जिनका नाम क्या है, राधा। और 8 और मुख्य गोपी है अष्टशाखी, और 16,000 और भी मुख्य गोपियां, परंतु भगवान कृष्ण की लगभग असंख्य गोपियां। सर्व पुराण वर्णन है कि भगवान कृष्ण की कहीं करोड़ की गोपियां है, ऐसे भगवान ही है। और भगवान राम की एक पत्नी है, एक पत्ना व्रत, एक पत्नी व्रतधारी, तो यही बड़ा अंतर है राम और कृष्ण में। तो भी जन वल्लभ गिरिवारधारी, तो भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठाए, और भगवान राम चित्रकूट, कूट का मतलब गिरी पहाड़, उसमें निवासी थे लेकिन गिरिधारी नहीं थे। उनकी शक्ति से, रामचंद्र भगवान की शक्ति से पूरा जगत धारण होते हैं, धारण शक्ति से, जो आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिक विद्या से ग्रेविटी बोलते, वो क्या बोलते हैं, आकर्षण शक्ति, क्या, गुरुत्व, गुरुत्व, गुरुत्व, गुरुत्व शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और सब आधुनिक हिंदी में सब ग्रेविटी हो गए। और रामलीला में गिरिधारण वो भी होते हैं, इसके द्वारा हनुमान में भी गिरिधारी है, नहीं गोवर्धनधारी नहीं है, वो क्या नाम है कौन सा गिरी, गंधमाधव, गंधमाधव पार्वत, गिरिधारी लीला है राम लीला में, लेकिन कृष्ण की गिरिधारी लीला से अलग है। गोपी जाना बाबा गिरिधारी यशोदा नंदन, अयोध्या में यशोदा नंदन नहीं है, कौशल्य नंदन है, रामचंद्र भगवान का प्रसिद्ध कौशल्य नंदन, यशोदा नंदन ब्रज जन नंदन, और रामचंद्र भगवान अयोध्या जनरंजन। वास्तव में भगवान तो सब विश्ववासियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, विशेषकर भक्तों को लगते है रामचंद्र भगवान रावण जनरंजन नहीं है, रावण जन नष्ट करने वाले, लेकिन अंत में सब आनंद है। ये भगवान की अद्भुत लीला का एक लक्षण है कि असुरों भी भगवान की दया से अनाधिकारी होते हुए भी अंत में भक्ति होते हैं या आनंद होते हैं। कम से कम भगवान की ज्योति में लीन होना का स्थान होता है और इस प्रकार आनंद होते है। तो ब्रज जन रंजन है यशोदा नंदन, और अयोध्या जन रंजन, चित्रकूट जन रंजन, दंडकारण्य भगवान रामचंद्र, दो लीला में भेद भाव ब्रज लीला में और राम लीला में भाव अलग है, और इसलिए राम भक्त जो सत्य राम भक्त है वे कृष्ण की लीला कथा समझ लेते हैं, और बोलते हैं कि हमारा भगवान तुम्हारा भगवान से और बहुत बड़े हैं, हमारा राम लंपट व्यभिचारी नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ भी अन्यायी कभी भी नहीं करते, और मन में भी कभी भी चिंतन नहीं करते, अन्याय करते, सभी प्रकार से आदर्श है, ये सही है, और इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि कृष्ण तु भगवान स्वयं, क्योंकि कृष्ण लीला में कृष्ण जो भगवान है, भगवान की पूरी स्वतंत्रता प्रकाश करते, वे किसी नियम से आबद्ध नहीं है, तो सब कुछ जो भगवान कृष्ण कहते हैं तो केवल उनकी भक्तों का आनंद का वर्धन करते हैं, और रामलीला सब जगन जगन निवासियों को आदर्श व्यवहार दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विलास करते हैं। वो लीला भी आनंद चिन्मय रस, वो भी पूरा त्रिगुण के अतीत है, परंतु रामलीला में वो भाव जो है वो राजलीला से पृथक है। तो कृष्ण के भक्तों ऐसा नहीं कहते कि रामलीला वो राम जो कहते हैं वो ठीक नहीं है, हम किसी भी निंदा नहीं करते राम को, परंतु हमारा परिप्रेक्ष्य पृथक है कि रामलीला वो और राम भगवान वे कृष्ण से आते हैं, उनसे अभिन्न होने के पर तो भगवान का आदि रूप या मूल रूप है कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान रामादि मूर्तिषु कलानि अनेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वरूपं स्मरत फलवत्मा गोविन्दम् आदि पुरुषं तमहं भजामि। तो रामचंद्र भगवान ही है और राम रूप बलराम का भगवान का प्रथम संघ विस्तार है। तो फिर भी कृष्ण आदि आद्य तो भगवान कृष्ण के भक्तों राम कथा भी सुनते हैं और उसमें भी परमानंद होते, परंतु उनकी विशेष रुचि है कृष्ण लीला कथा सुनने। परंतु यदि हम नहीं सुनते राम कथा, वामन कथा, नृसिंह कथा, विष्णु भगवान की सृष्टि लीला कथा, ये सब यदि हम नहीं सुनते तो कैसे हमारा कृष्ण सर्वोत्तम और कैसे वे पूर्ण भगवान है, तो इसको समझना संभव नहीं होगा। तो रामलीला उसके बारे में कृष्ण के भक्तों को अवगत है, ब्रजलीला ब्रजजाना रंजना भगवान कृष्ण की ब्रजलीला में भी वो राम कथा होती है। ब्रज गोपियां एक बार कृष्ण को बोली कि हम पूर्णमासी से सुने कि तुम्हारा चरित्र कितना निम्न है कि पूर्व जन्मों भी तुम उस प्रकार नारियों को परेशान देने वाला था, कीटवयोषित नारियों से कुटिल आचरण करते हो। हमें सुने कि राम तुम जब राम था तो भी हम करते तो शोभाना था आई थी तुम्हारे पास और एक प्रस्ताव किए उसकी कामना प्रकट की जो अनुचित नहीं थी, परंतु तुम लक्ष्मण के द्वारा शोभा नासिका ठटली तो किस प्रकार व्यक्ति हो, तुम हार जन्मे हो इस प्रकार भ्रष्ट आचरण करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गोपियां भी जानते हैं कि रामलीला क्या है, इसके बारे में जानते हैं। और एक बार भी कृष्ण को बोले गोपियां कि हमें सुने कि वो रामचंद्र भगवान एक बड़ा सेतु बनाए पत्थर से, वो जल के ऊपर भासमान पत्थर से, तो इतना अलौकिक अद्भुत काम करते हैं और तुम बोलते हो कि वो राम तू। तो लेकिन हम जानते हैं कि तुम एक क्या है ग्वाला का लड़का है, तुम ऐसे काम कर सकते हो, हमको दिखाएंगे हम विश्वास करेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण सब ब्रज के बंदर बुला के कहा पावन सरोवर है नहीं ब्रज छात्र काम्य बन में कौन से सरोवर पर ऐसे ब्रिज बनाए सेतु बन बनाए कृष्ण कहा पर कौन से सरोवर पर विमल। तो यही सब बातों से हम समझ सकते हैं कि राम कथा चलती है ब्रज में भी, और भगवान कृष्ण जब ब्रज में विराजमान थे उस समय भी राम कथा चलती। तो ब्रज जन रंजन और यमुना तीर बन चले, और भगवान राम क्या सरायु तीर नागा चले, चित्रकूट में वो गोदावरी है नहीं गुप्त गोदावरी है, और बहुत सारे छोटी छोटी नदियां हैं। और कन्याकुमारी तट पर राम की लीला होती है। तो इस प्रकार राम लीला और कृष्ण लीला में, राम चरित्र और कृष्ण चरित्र में, राम गुण और कृष्ण गुणों में, राम रस और कृष्ण रस में बड़ा अंतर होते हुए भी तो संबंध भी है, मिल भी है। और ये दो राम और कृष्ण ये दो मूर्ति का स्मरण करना, कथा परिवेशन करना, श्रवण करना और उसके ऊपर नाटक करना, ये राम और कृष्ण ये दोनों भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति के मूलाधार है। विष्णु के अन्य रूपों भी उसका स्मरण होते हैं, कथा होती है वैदिक संस्कृति में, और शिवादि देवताओं भी पूजित होते हैं वैदिक संस्कृति में। परंतु वो भक्ति राम भक्ति और कृष्ण भक्ति विशेषकर वैदिक संस्कृति का मूल आधार है, केंद्र बिंदु है। रामायण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा और महाभारत की कथा, विशेषकर ये तीन शास्त्रों की कथा चर्चा करना भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। तो आज तक चलती है राम कथा कृष्ण कथा पूरे दुनिया में श्रीमद् प्रभुपाद की कृपा से, विशेषकर भारत में, और राम की भक्ति चलती है। आजकल हनुमान की भक्ति राम भक्ति से अधिक होती है। सब जानते हैं कि हनुमान रामचंद्र भगवान के मुख्य सेवक, परंतु लगते ज्यादा लोग आजकल हनुमान को ज्यादा जोर देते हैं। हनुमान कितने बड़े हैं, कैसे इतने बड़े हैं, क्योंकि वे रामचंद्र भगवान के पूर्व समर्पित आत्मसमर्पित सेवक है, इसलिए उनका बल है। लेकिन इस विचार नहीं करते लोग, खाली ये विचार करते कि हनुमान बलवान है और उनकी शक्ति है मुझको भौतिक सुविधा, कि हनुमान का बल पूरा राम की सेवा के लिए है, ये विचार नहीं करके तो मेरी सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके आजकल लोग हनुमान की भक्ति ज्यादा करते हैं। तो खाओ हमें सुने महाराज वेद व्यास प्रिय महाराज की वो राम कथा जो आजकल परिवेशित होती है वो तत्व ज्ञान के अनुसार नहीं है, और इसलिए उसमें बहुत भूल भ्रांति आते हैं, मायावाद खस आते हैं। और एक विचार है कि आज का वो राम भक्ति जो चलते हैं वो रामानंद रामायण संप्रदाय में और रामचरित मानस कथा में वो पूरा मायावाद मिश्रित है। यदि हम रामचरित मानस सुनने वाले से बात करें तत्व विचार के बारे में तो हम उनसे सुनते उनका परम सिद्धांत है कि राम की भक्ति करना चाहिए जिससे हम परम ज्योति में लीन हो जाए, और राम भी वो परम ज्योति का विकार है, ये भगवान है, उनकी भक्ति करना चाहिए, राम नाम करना चाहिए। ये सब बहुत ही करते हैं जब धन नहीं खाते, लेकिन उनका चरम सिद्धांत है, अगर कुछ सिद्धांत करते कि राम भी निर्गुण है निराकार है, तो ये मायावादी विचार है, मायावाद कि भक्ति एक आध्यात्मिक विकास में भक्ति ही एक स्तर है जिसका जिसे उत्तीर्ण करना चाहिए और परम ज्योति में प्रवेश करना। तो किस प्रकार राम भक्ति करना चाहिए हमें प्रचार करना चाहिए। हम नहीं बोलते राम भक्ति बंद करो, कृष्ण भक्ति करो। अगर आपकी विशेष रुचि है राम भक्ति में तो अच्छा है, परंतु राम कौन है, कैसे भगवान है, और भक्ति का स्वरूप क्या है, वो कैसे भक्ति करना चाहिए, संबंध अभिधेय प्रयोजन सब कुछ सिखाना चाहिए सब लोगों को। इसलिए हम खाली लीला कथा का प्रचार नहीं करते। वास्तव में जैसे महाराज भी कहा, उन्होंने बताया कि वो तत्व ज्ञान लीला कथा के पहले तत्व ज्ञान समझाना चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं जानते हैं तो राम कौन है और किस लिए और कौन सी स्थिति से भगवान होते हैं, कौन सी स्थिति से वे सब कुछ करते हैं, तो हम इस प्रकार यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते तो हम गलत विचार करें, और इस प्रकार आसुरज जो रावण के अनुचर आधुनिक राक्षस के संप्रदाय बोलते हैं कि वो रामचंद्र बहुत बड़ा द्वेषी था, तो रावण का खाली एक दोष था, सीता हरण किया था, जो इतना बड़ा दोष नहीं था। असुरों का विचार में वो नॉर्मल है, सब होते हैं, उसमें क्या दोष है। लेकिन रामचंद्र भगवान तो अपना मन को दमन नहीं कर पाया और बहुत घुसा हुए, लंका को आक्रमण किया और कितने सारे लोग मार डाल। तो ऐसे लोग दक्षिण भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आजकल नहीं कुछ सालों के पहले उनकी एक रीति थी और एक राम का विग्रह स्थापन करके उसको एक माला प्रदान करना। वो किस प्रकार माला? जो जूता से बना, तो कितना बड़ा निंदा होती है। तो ऐसे आज तक राम के विरोधी जन है, कृष्ण के विरोधी। तो हमारी भक्ति हनुमान अनुसार होना चाहिए। कलयुग में लगभग सभी लोग राक्षस बन गए। रामचंद्र भगवान का प्राकट्य का समय में एक बड़ा राक्षस राम, और कलयुग में तो लगभग सभी लोग राक्षस बन गए। रावण जैसे नहीं, छोटे छोटे, हर घर में एक छोटा रावण है, एक नहीं, हम दो, हमारे दो, हम दो राक्षस है, हमारे दो छोटे राक्षस है। तो भगवान इस कलयुग में आया है चैतन्य महाप्रभु का, उनका सर्वभूत विग्रह है जिसमें भगवान राम के दो हाथ है, जिसमें भगवान कृष्ण के दो हाथ, भगवान राम के एक हाथ में बाण है और दूसरे में तीर, और भगवान कृष्ण के दो हाथ में वंश, और भगवान चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में दंड और कमंडल है। तो ये चैतन्य महाप्रभु वे राम ही है, कृष्ण ही है, बड़ा ही है, ब्राह्मण ही है, आदि पुरुष स्वयं भगवान ही है और सभी आध्यात्मिक विषय का समन्वय देते हैं। तो अनादिकाल से वैदिक संस्कृति में कि परम सत्य साखा या निराखा है, इस बात का समन्वय देते हैं चैतन्य महाप्रभु। अचिंच भेद भेद तत्व के द्वारा और राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति, इसका समन्वय कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रचार है सबको एक मंत्र कीर्तन करने का प्रचार। वो मंत्र क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो ये मंत्र कीर्तन करके हम राम भगवान की सेवा करते हैं। हनुमान अभी निवृत्त है, अभी और लड़ाई नहीं करते हैं, चिरंजीवी है आज तक है, जिसमें उस स्थान में राम नाम कीर्तन होते हैं, राम कथा होते हैं, उस स्थान में हनुमान स्वयं आते हैं। तो हनुमान ब्रज धाम में भी आए हैं, यदि राम कथा होती है तो हनुमान आते हैं सुनने के लिए। तो वे चिरंजीवी है, वे राम के मुख्य सेवक है और हम हरे राम राम राम हरे हरे कहते हैं। और यदि हरे राम कहने में भगवान रामचंद्र का विशेष स्मरण होते हैं तो जरूर परम भगवत हनुमान जी आएंगे। तो कुछ राम भक्त हमको कहते हैं कि तुम लोग तो खाली कृष्ण कृष्ण कहते और राम राम राम कथा नहीं पाते। तो उनको हम उत्तर देते हैं कि आप कितने बार दिन में राम नहीं कहते, राम नाम कहते हैं। हम 16 माला, कम से कम 16 माला जप, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं जिस, और 16 माला एक माला में 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। और हा मंत्र में 4 बार राम नाम कहना है। तो कितने बार राम नाम कहना है? 6,04,000 इतना सर एक दिन में आप गौरव राम भक्त हो अगर आप इतना सर कहते हैं 6,000। तो हम सदैव राम राम कहते हैं। तो सही है कि हम राम राम कहते हैं तो विशेषकर कृष्ण राधिका रमन कृष्ण को लक्ष्य करके राम नाम कहते हैं। लेकिन वो राधा रमन सीता रमन से अभिन्न है। जय श्री राम। और कुछ प्रश्न है? पंजाबी है खिलाफ है कि रामचंद्र भगवान को इतने सा महत्व देते हैं? हम कृष्ण के भक्त है, नहीं कुछ आपत्ति नहीं है। कृष्ण के भक्तों राम की गुणों सुनने से अधिक आनंद मिलता। क्या प्रश्न है? We've heard from senior devotees of our ISKCON movement, those who read Ramcharitmanas, there is no description niraka nirgun form in Ramcharitmanas. Full description of personal form, no impersonal form. So can you please clarify? हमें सुने इसकोन के ज्येष्ठ भक्तों से जो रामचरित मानस पढ़ लिया है कि राम निर्गुण है ऐसा विचार नहीं है रामचरित मानस में। मैं नहीं बोला कि रामचरित मानस में ऐसा वर्णन है, बोला कि रामचरित मानस पढ़ने वाले तो ज्यादा मायावादी है। जो बोला और जो आप सुना तो उसमें फर्क, रामचरित मानस में राम भगवान का बहुत सुंदर वर्णन। फिर भी श्रील प्रभुपाद बोले कि वो रामचरित मानस सुनने से मैं नहीं, प्रभुपाद बोले कि मैं नहीं देखा एक भी व्यक्ति जो रामचरित मानस सुनने से शुद्ध भक्ति मिली, क्योंकि वो परंपरा तो नहीं है, सब मायावाद मिश्रित ही है। और क्या आपका प्रश्न? महाराज जी, हम लोग ये सुनते हैं कि जब बाली के विषय सुनते हैं, बाली को मारने के लिए श्री राम जी पेड़ के पीछे से छुप के उन्होंने तीर चलाया, तो अक्सर लोग इस बात को हमारे सामने प्रश्न उठाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी उन्होंने ऐसा किया। वो आपका उत्तर रामायण में रामचंद्र भगवान स्वयं बोले, बाली रामचंद्र भगवान को बोले आप जो कहते हैं वो उचित नहीं, और रामचंद्र भगवान स्वयं उत्तर दे। तो एक उत्तर था, मुझे अभी याद नहीं है, एक था कि तुम कैसे व्यवहार किया अपन भाई को, वो उचित नहीं था, इसलिए तुमको मारना पड़ता था, और क्योंकि तुम और कौन भाई है सुग्रीव, तो चेहरा और रूप तो लगभग एक ही दिखते, इसलिए इस प्रकार आपको तुमको मार दो, और मैं मनुष्य राज जाति ही हूं, और मेरे बानर के साथ युद्ध करना उचित नहीं, हम सिखा करते बानरों को, तुम बानर। तो ऐसे छह सात कारण दिए थे, और बाली रामचंद्र के चरण पर नमस्कार करके स्वीकार किए और ऐसे प्रस्थान किए। मुझे पूरा याद नहीं है, अब अगर आपको चाहिए तो वाल्मीकि रामायण से इसका उत्तर कितना माइक। अब रामचंद्र भगवान का चरित्र इतना आदर्श होते हुए भी तो निंदुक भी है, कैसे सीता देवी को छोड़े ये सब उल्टी बात बोलते हैं। I heard that Srila Prabhupada, he gave a list of books that he wanted translated, or what he planned to give. Valmiki Ramayana was one of them. Do you remember the story? Prabhupada, I say bad treatment. Srila Prabhupada, ek baar bole, ya ek letter mein ho sakta hai. Prabhupada bole ki meri ichha hai kahin pustakon ka rupantar karna, usme Ramayana. एक था वेदांत सूत्र, षट संदर्भ इत्यादि, तो इसको के भक्तों का एक कर्तव्य है गुरु इच्छा पूर्ण करने के लिए रामायण की पूरी प्रकाशन करना। सश्लोक सभाषण ही कुछ अनुवाद संस्कृत से इंग्लिश, लेकिन आज तक तो पूरा नहीं है, और एक्चुअली उसके साथ ठीक है, क्योंकि ये सब अलौकिक प्राकृतिक भगवत कथा सुनने में, जिससे भूल धारणा नहीं आएगी। इसलिए आचार्य मूल श्लोक के साथ उनका तात्पर्य भी देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम, जय राधा माधव।